بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tulikuwa tumeanza katika darasa iliyopita kutaja masail yanayofungamana na hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu fi hukmi aljimaa fi nahari Ramadhan. Insha Allah Taala tutaendelea kutaja masail yanayofungamana na hadithi hii, na kama nilivyotaja mwanzo kuwa hadithi imefungamana na masail mengi sana. Hadithi ya Abi Huraira imefungamana na masail mengi sana. Na insha Allah Taala tutajaribu kuyazungumzia yale ya muhimu ambayo mara nyingi huweza yakampata Muislamu katika mwezi wa Ramadhani, na kuna umuhimu kufahamu hukumu yake. Idha aftara, masala ya sita ambayo tutaanzia leo, idha aftara amdan. Alhamdulillah. Yahdikum Allah subhanahu. إذا أفطر عمدا بأكل أو شرب ثم جامع فهل عليه كفارة؟ أكفتور كوكسودية أجي فهام كوكولا أو كونيو إذا أفطر عمدا بأكل أو شرب ثم جامع فهل عليه كفارة؟ إكيوا أتكون من يكفتور أو كولا أو كونيو كوكو كسودية كيش بعد يكولا نكونيو أكفاني كتندو چندو نفيوتي إذي في مفواتانا كوكو كسودية لكن إلي أسمنيني نليانزا نكولا نكونيو كيفو لكوا تاري سيكوفونغا ndio nikafanya kitendo cha ndoa, hukumu yake itakuwa nini? Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, li'annahu law lam tajib al-kaffara ala mithli hadha la sara dhari'atun ila an la yukaffira ahadun. Akiyazungumzia haya masala na kuwa ni wajib yule anayefanya kitendo kama hiki kulipa kafara, sema kwa sababu ikiwa haitawajibika kafara kwa mtu kama huyu anayefanya kitendo kama hiki, itakuwa ni njia watu wataitumia ya kutolipa kafara. Fa innahu la yashau ahadun an yujami'a fi Ramadhan illa amkanahu an yakula thumma yujami'. Takuwa hakuna yoyote anayetaka kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani isipokuwa mwanzo atakula kisha atafanya tendo la ndoa, basi hatolipa kafara. Itakuwa sahali namna hiyo, kila mtu atafanya hivyo. Kila anayetaka kufanya tendo la ndoa atafanya hivyo, kisha ataambiwa maadamu umekula basi wewe utalipa siku moja tu, atazilipa zote 30. Itakuwa ni mchezo. Bal dhalika a'wanu lahu ala maqsudi, bali kule kula na kunywa kwa msaidia zaidi katika kufanya kile kitendo anachotaka kukifanya. Sababu akiwa amefunga si ana njaa, akila vizuri akinywa vizuri ndio ataweza kufanya vizuri kile kitendo cha ndoa. Fayakunu qabla alghada alayhi kafara وإذا تغدى هو وامرأته ثم جمع فلا كفارة عليه. إتكوا قبل يأكل كواكه أكفاني كتندو چندوا أنا كفارة أتليبا، لكن بعد يأكل يأي نمكيو وششيبا كيشا وكفاني كتندو چندوا هكونا كفارة. وهذا شنيع في الشريعة la taridu mithlu, ni jambo ovu sana hili katika sheria, haliwezi kukubalika wala haliji, haiji ruhusa kama hii, haiwezekani. Waalaikum salaam. kuwa sheria ikuruhusu wewe eti kwa kuwa umekula ukano mwanzo kisha ukafanya kitendo cha ndoa baada ya hapo kisha utoe sababu useme mimi silipi kafara. Kwa nini ulipi? Kwa sababu nilikula nkanywa kisha ndio nikafanya kitendo cha ndoa. Sheikh al-Islam asema ukila ukinywa ndo wazidi kupata nini? Nguvu ya kufanya kile kitendo. Wewe ndio mbaya zaidi kuliko yule ambaye moja kwa moja amefanya kile kitendo akiwa mdhaifu. Si mwanifahamu? Ndio maana maneno yake haya. Na jambo hili kisheria haiwezekani kuja. Fa innahu qad istaqarra fil uquli wal adyan annahu kullama azuma adh-dhanb kanat al-uqubatu ablagh. Ni jambo ambalo limestakiri kwenye akili na dini kuwa kila dhambi ikiwa kubwa zaidi na adhabu yake pia huwa ndogo ama huwa kubwa zaidi. Kubwa zaidi. Sasa yule amefanya kitendo cha ndoa peke yake, huyu akala akanywa na akafanya kitendo cha ndoa, nani ambaye astahili adhabu zaidi? Nani amefanya kubwa zaidi? Naam, bila shaka ni yule aliyekula akano kisha akafanya kitendo cha ndoa, huyo amefanya mambo mingi zaidi. Kwa hivyo hata kwa akili pia haiwezekani aliyefanya makosa makubwa zaidi ikawa adhabu yake itakuwa ni ndogo, aliyefanya kosa moja peke yake ikawa adhabu yake itakuwa ni kubwa. Wa kullama qawiya shubah qawiyat wal kafaratu fiha shawbu ibada wa shawbu al-uquba wa shuri'at zajira wa mahiya fabikulli halin au fabikulli hali quwa as-sabab yaqtadhi quwwat al-musabbib. Maana ya maneno ya Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi hapa kuwa hii kafara ndani yake ni ibada kisha ni kumfutia madhambi huyo anaifanya ile kafara. Kwa hivyo ina uzito wake na ina umuhimu wake. Kwa hivyo ikiwa ile dhambi ni kubwa zaidi yahitaji zaidi kufanya nini? Kufanyiwa hukuba ili huyu mtu mwanzo amefanya makosa makubwa zaidi adhibiwe kwa kosa lake lile kisha yeye ndio ahitaji zaidi kufutiwa nini? Kufutiwa madhambi yake. Na kafara ndani yake ni ibada na pia ndani yake kuna nini? Kufutiwa yale madhambi mtu aliyoyafanya. Kwa hivyo kwake yeye huyu itakuwa ni zaidi alipe kafara kuliko mtu kaini. Mtu asitumie hii kuwa ni hila eti akasema kuwa wako baadhi ya wanaovioni waliosema aliyefuturu kwa kula kisha akafanya kitendo cha ndoa hana hukumu ya kulipa kafara. Lakini hii kauli ni marjuh na kauli aliyotaja Sheikh al-Islam ina wijhat nadhar qawiyya jiddan, ila ikiwa yule mtu kwa mfano si nia yake kufanya kitendo cha ndoa, si nia yake, akala akano akawa ashafuturu mfano kisha akafanya kile kitendo cha ndoa, hapa kidogo wale wanaovione wakazungumza kuwa pengine tuweza kusema hana kafara, lakini kufunga mlango wa watu wengine kutumia hila kama hii ni bora kauli inayosema kuwa ni wajibu kwake kulipa nini? Kafara. Mnafahamu? Naam. Tayib. Masala inayofuata. Idha nasiya an-niyya wa jamaa fa hal alayhi kafara? Amilala akasahau nia ya kufunga, kapambaukiwa asubuhi yake mchana ule amesahau nia. Na sote tunajua kuwa katika somu ya faradhi ambaye hata lazania hana nini? Hana somu. Kwa hivyo somu yake huyu imebatilika kwa yeye kusahau nini? Nia ya somu. Hakuweka nia ya somu, hakukusudia, ameisahau. Kisheria mtu kama huyu hapati dhambi sababu amesahau, lakini pia tusema hana nini? hana saumu kwa sababu hakuleta nia kabla, hakulaza nia. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم أكيسهاو نية كيشا أكفانيا تندو لندوا كتكسيكو كما إلي فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف هكونا كفارة أتكاو لازميشو كويليبا كتكسيكو كما إلي نهي قول بلا خلاف بين ونوفيوني لأنه لم يفسد به صوما وسباب صوم yake hakuiharibu kwa kitendo cha ndoa, ameiharibu kwa kitendo cha kusahau nini, nia. Iko wazi nafikiri hii haina tatizo. Thamina au almas'ala athamina idha jamaa fi nahari ramadhan wa huwa yajhalu at-tahrim فهل عليه كفارة؟ amefanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani lakini ni jahil, hajui kama kile kitendo cha haribu saumu. Yeye waona ni kula na kunywa, kafanya kile kitendo akiwa ni jahil. Je, alhamdulillah, je atalazimishwa mtu kama huyo alipe kafara? Umeelewa masala? قال النووي رحمه الله إذا وطئ الصائم في نهار رمضان أنا يفونغا أكفانيا تندو لندوا كتك مچانا ورمضان وقال كشا كسيما جاهلت تحريمه ميمي إلي كواسيجوي وحرام وكتندو شندوا كتك مچانا ورمضان فإن كان ممن يخفى عليه لقرب إسلامه ونحبه ikiwa ni katika watu ambao yawezekana kuwa hukumu hii imefichika kwa wao, kama kwa mfano amesilimu karibuni na mfano wake kama hivi, bedui kule aliko hajui kabisa, ilmu haijamfikia, hajua ni kula na kunywa tu ya Ramadhani, ajizuia na kula na kunywa. Fala kafarata, mtu kama huyu halipi kafara. Wa illa wajabat, lau kama sio katika wale ambao ukiwatizama hukumu kama hii haijawafikia, ikawa ni Muislamu, amezaliwa Muislamu, aishi pamoja na Waislamu, na darasa zatolewa misikitini, kisha sema mimi sikujua. Wewe sasa ulito uongo, wewe ni jambo lajulikana katika dini, hauna dharura ya kutojua, hata ukasema sijui huna dharura. Wa illa wajabat, walau qala alimtu tahrimahu wa jahiltu wujuba al-kaffara, ikisema mimi ilikuwa najua kama ni haramu lakini sikujua kama kuna haya mambo ya kuatilia mtumwa huru, kama huna kufunga miezi miwili, kama huna kulisha maskini 60, ningejua nisingefanya, sikujua. Sema yeye hakujua, si hakujua ni haramu, yuwajua ni haramu akafanya, kisha alipoambiwa sasa wajua kuna kafara, mimi sikujua kama kuna kafara. لازمته الكفارة إتم لازم أي ليب كفارة بلا خلاف نهي هكونا خلاف بين ونوفيون هابا ميونا فيتو فينغابي جهل يا أي نمبيلي كنا متو أمباي هجيوي إلى حكمه كواني حرام هوي ونوفيون ومسيما سومياكني صحيح نوالا هليب كفار سابول كوا هجيوي. Huyu wa pili yuwajua ni haram lakini hajui yale anaofuata katika adabu anaofanyiwa yule anayefanya nini, anayefanya kitendo hicho cha haramu. Sema mimi najua ni haramu, najua yafuturisha lakini sikujua kama watu walipa kafara. Huyu kisheria hasamehewi, bali itamwajibikia yeye kuilipa kafara. طيب، فالقول الراجح في هذه المسألة أن من فعل مفطرا من المفطرات، قول الراجح katika المسألة ni kuwa yoyote anayefanya cha kufuturisha katika vile vinavyofuturisha vyovyote vile, hata kula na kunywa, sema amesilimu akawa hajui kuwa kunywa maji mtu akinywa futuru, yeye wajua ni kula tu, jamaa muona apiga tu maji, eh bwana si mfunga, ah kwani hivi pia maji hayafai? Eh haifai bwana. Ah basi basi acha nione. Nilikuwa sijui hapo. Mimi nilikuwa najua ni kula. Akiangaliwa pengine amesilimu siku mbili tatu, afahamu hilo. Chochote kile katika mufutarat. Tambo huyu hajui maskini hukumu yake. Kwa hivyo anayefanya chochote katika vinavyofuturisha, wa huwa jahilun fa innahu la shay'a alayhi. Tu kama huyu haambiwi ana dhambi wala hachukuliwi hatua yoyote. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت الله سبحانه وتعالى رجك لي سيسي وجامب أنبالو تمسهاو أو تمكسيا. طيب، فهذا الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان إذا كان جاهلا بالحكم، هو منموم أم بيا أم مينجليا مكيوي كتكم شانا ورمضان إكيو نجاهل هجوي حكمه، يظن أن الجماع ليس من المفطرات، يي وذنيك وكتين لشانروا سيو كتك فينا وفطريش، فإنه لا شيء عليه، هو أتنبيه كوا hana chochote cha kulipa, hata somu yake pia itakuwa nini? Ni sahihi hamkam, sababu alikuwa hajui hukumu yake. Ama in kana yadri an anna aljimaa haramun walakinahu la ya'rifu anna fihi alkafara fa inna alayhi alkafara. Ama ikiwa ajua kuwa jimai na kama kitendo cha ndoa ni haramu lakini hajui kama kuna kafara, huyu ni juu yake ailipe kafara. Lianna hunaka farqan baina aljahl bilhukm wa baina aljahl biluquba, kuna tofauti baina ya mtu ambaye ana jahl ya kutofahamu hukumu na mwingine ana jahal ya kutofahamu iqab inayopatikana kwa mtu mwenye kufanya jambo lile lilokatazwa. Faljahal biluquba la yu'dharu bihi al-insan, mtu kutojua ni adhabu gani anayoipata anayefanya hivi, hiyo si udhuru wa yeye kufanya kile ambacho yeye kifahamu kuwa ni haramu, si udhuru wa yeye kufanya kile ambacho akifahamu kuwa nini ni haramu. Waljahlu bilhukmi yu'dharu bihi al-insan, ama jahl ya kutofahamu hukumu kama hivi mwanadamu hupewa udhuru sababu alikuwa hajui. Na hii si hapa peke yake, kama kwa mfano katika sala mtu akazungumza hajui kuwa kuzungumza imekatazwa na yabatilisha sala, pigiwa simu maskini pengine hafahamu ila hukumu, katoa simu bana na swali eh, kimaliza kuswali nitakupigia, kisha kakata kaitia mfukoni, eh bwana vipi wazungumza? Ah kwani pia kumwambia mtu waswali haifai bwana, mimi sijui. Hajui kweli hukumu ya swala yake itakuwa nini? Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, amekosea lakini sio kwa kukusudia, alikuwa hajui. Tayeb, almas'ala at-tasi'a, hukumu man ata zawjatahu fi duburiha fi nahari ramadhan, nini hukumu ya mtu nini, hukumu ya mtu ambaye atafanya kitendo cha ndoa kwa njia ya nyuma, waliyadhu billah, kwa njia ya nyuma katika mchana wa Ramadhani. Hukumu man ata zaujatahu fi duburiha fi nahari Ramadhan. Mwanzo, kabla ya kuingia kutaja hukumu inayofungamana na huyo aliyefunga na saumu yake, itiyanu zauja fi duburiha kabiratun min kabairi dhunub. Mtu kumuingilia mkewe kwa upande wa nyuma na kusudia kwa tupu yake ya nyuma ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Faqad la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man ata imra'atan fi duburiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlaani mwanamume ambaye atamuingilia mkewe kwa nyuma. Nikisema kwa nyuma nieleweke, yani amuingilia katika farji yake ya nyuma, sio pale mbele paliporuhusiwa. Faqala sallallahu alayhi wasallam mal'unun man atam ra'atahu fi duburiha. Amelaaniwa yule atakayemuingilia mkewe katika sehemu ya nyuma. والشيخ الفاضل عبد الله البخاري حفظه الله تعالى انا رساله مزوري sana ipo maktaba katika kuzungumzia uharamu wa hiki kitendo kwa dalili, yani bahth hadithi mzuri sana. الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى. الحديث هذا رواه أبو داود والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب رحمة الله على الألباني. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كوليز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها كلكنا شمباسا kinachomwajibikia yule anayemuingilia mkewe katika sehemu ya nyuma. Wa hal abahahu ahadun min alulama, najie kuna mwanachuoni yoyote aliyejuzisha jambo hilo? Anaulizwa ile swali. Fa ajaba alhamdulillahi rabbil alamin, alwata fi dhuburi haramun fi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين. kumuingilia mwanamke kwa sehemu ya nyuma ni haram katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, na ndio wanavyo itakidi Waislamu na sahabati wa tabiina wa ghairi, kama sahaba na tabiina na wengineo. Fa inna Allah qala fi kitabihi, Allah subhanahu wa ta'ala sema katika kitabu chake, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum, wake zenu ni mashamba yenu, basi yajilieni mashamba yenu mnavyotaka. Hapa asema waqad thabata fi sahih anna al-yahuda kanu yaqulun, mayahudi walikuwa kisema, idha ata ar-rajulu imra'atahu fi qubuliha min duburiha jaa al-waladu ahwal. Mayahudi waovu walikuwa wakisema, kuambia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa yoyote atakayemuingilia mkewe kwa njia ya nyuma, lakini sehemu ya mbele iliyoruhusiwa, basi atatoka yule mtoto akiwa kengeza. Ufahamu wa maneno, jicho moja laangalia kulia, la kulia na kushoto laangalia kushoto. Wako watu wengine ni makengeza, ni maumbile Allah subhanahu wa ta'ala huumba anavyotaka, lakini Mayahudi wakasema hii yatokea ukimwona mtoto anakengeza ujue babake kweli alimuingilia mamake, lakini kwa upande wa nyuma, kwa sababu angelikuwa amemuingilia sehemu ya nyuma singezaa kamwe. Watu wa wanawake hawazai kwa kuingiliwa sehemu ya nyuma, unifahamu? Zii sama Yahudi wazungumzia swala hilo. Fasaala almuslimuna an dhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam, waislam wakamuliza mtume sallallahu alayhi wasallam juu hilo. Fa anzala Allah hadhihi al-aya, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum annashit, bimaana fanya kivyo vyote vile, waruhusiwa starehe na mke wako unavyotaka, lakini katika mashamba. Sheikhul Islam asema walharthu mawdhi'u zar'a, mashamba ni sehemu ambayo mtu fanya nini, hupanda. Walwaladu innama yuzra'u fil farji, na mtoto hupandwa wapi? Kwenye sehemu ya mbele, ambao ndio mwanamke akiingilia kwa kule upata nini, ujauzito akajifungua mtoto. La fi dubur, si upande wa au sehemu ya nyuma. Nafikiri naeleweka. Hiyo ni katika kuzungumzia hukumu ya hiki kitendo, na sitarefusha. Nimewaelekeza katika risala, ambaye ataka zaidi arejelee katika risala Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, atafaidika zaidi kule. Amma ma yatarattabu ala as-sawm liman fa'ala dhalika, tayib, huyu aliyefunga saumu yake hukumu yake itakuwa vipi? Faqad qala ibn Qudama rahimahullah, ibn Qudama sema wala farqa baina kawni al-farj qubulan aw duburan min dhakarin aw untha, hakuna tofauti baina ya kuwa ile tupu iwe ni ya mbele ama ni ya nyuma, iwe ni ya mwanamume mwenzake ama iwe ni ya mwanamke. Wabihi qala Shafi'i, na kwa kauli hii ndio amefuata Imam Shafi'i, na akaisema li'annahu afsada sawma Ramadhan bijima'in, ameharibu sawmu ya Ramadhan kwa tendo la ndoa. Fa aujaba al-kaffara kalwaqi, kawa ni wajib kwake kulipa kafara kama vile mtu akimuingilia mke wake katika njia ya sawa sawa. Intaha kalamuhu biikhtisar. Faman jama'a fi nahari Ramadhan 'amidan mukhtaran bi an yaltaqi al-khitanan, yoyote atakayefanya jimai katika mchana wa Ramadhani akikusudia kwa khiari yake, zikakutana tupu mbili, wataghayyaba alhashafa fi ahadi sabilain, kile kichwa cha dhakar kikaingia katika moja wa njia mbili, iwe ni ya mbele au ni ya nyuma, faqad afsada sawmahu, huyo ameiharibu saumu yake. Anzala au lam yunzil, iwe atatoa manii ama hatotoa manii, haijalishi. Wa alayhi tauba yarhamukallah, na ni juu yake alete tauba. Wa itmam dhalika alyawm, na atimize siku ile. Wal qadha, na ailipe. Wal kafara almughallaba, na atalipa na kafara. Wa dalilu dhalika hadith Abi Huraira alladhi fi bidayati hadha albab, na dalili ni hadithi ya Abi Huraira tuliyotaja mwanzo wa huu mlango. Meona jaza yake, hakuna hila hapa za kishia. Mashia wakwambia mwanamke akiwa katika ada yake ya mwezi, basi huweza kuingilia kwa nyuma, sehemu ya nyuma. Kwa dalili gani? Kwa hawa ya nafsi zao. yule mmoja akaambiwa hayo maneno na mshia, akamwambia hebu nionyeshe mkewe yupi. Akamwambia yule mshia, "Eh, mbona una adabu? Ambie nataka nikimwona akipita hapa nijue huyu kumbe shughuli zake ni hizo." Akakasirika yule mmoja. "Wewe una adabu? Ambia wewe ndio fanya adabu wewe. Kuhalalisha mambo ambayo ni ya laana." Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Lakini Rafidha hilo kwao ndogo, ikiwa waweza kumtukana mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakujali heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watajali heshima za wake zao. Allahu musta'an. Nafikiri haya masaili tuliyozungumzia kidogo kwa leo yatosha. Wallahu ta'ala a'lam bi ahkamihi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.